ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับครึ่งหนึ่งของสิ่งที่บรรดาภรรยาของพวกเจ้าได้ทิ้งไว้หากมิปรากฏว่าพวกนางมีบุตรแต่ถ้าพวกนางมีบุตรพวกเจ้าก็จะได้รับ1ใน4จากที่พวกนางได้ทิ้งไว้ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่พวกนางได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากหนี้สินและสำหรับพวกนางนั้นจะได้รับ1ใน4จากสิ่งที่พวกเจ้าได้ทิ้งไว้หากไม่ปรากฏว่าพวกเจ้ามีบุตรแต่ถ้าพวกเจ้ามีบุตรพวกนางก็จะได้รับ1ใน8จากสิ่งที่พวกเจ้าทิ้งไว้ทั้งนี้หลังจากพินัยกรรมที่พวกเจ้าสั่งเสียไว้หรือหลังจากหนี้สินและถ้ามีชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งถูกรับมรดกในฐานะที่ไม่มีบิดาและบุตรแต่เขามีพี่ชายหรือน้องชายคนหนึ่งหรือพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งแต่ละคนจากสองคนนั้นจะได้รับ1ใน6แต่ถ้าพี่น้องของเขามีมากกว่านั้นพวกเขาก็จะเป็นผู้รับร่วมกัน1ใน3ทั้งนี้หลังจากที่พินัยกรรมที่ถูกสั่งเสียไว้หรือหลังจากหนี้สินโดยมินำมาซึ่งผลร้ายใดๆเป็นคำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงหนักแน่น ทิลกะฮุดูดุลลอฮ์ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์และผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะทรงให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลนั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ ่ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ และผู้ใดฝ่าฝืนอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์และละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วไซพระองค์ก็จะทรงให้พวกเขาเข้านรกโดยที่พวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا บรรดาผู้ที่กระทำสิ่งลามกจากในหมู่สตรีพวกเจ้านั้นจงให้มีพยาน4คนจากในหมู่ของพวกเจ้ายืนยันนางเหล่านั้น ถ้าพวกเขายืนยันแล้วก็จงกักขังนางเหล่านั้นไว้ในบ้านจนกว่าความตายจะคร่าพวกนางหรือไม่อัลลอฮ์จะทรงให้มีทางหนึ่งสำหรับพวกนาง วัลละซานิยะติยานิฮามินกุมฟะอาซูฮุมาฟะอินตาบาวะอัศละฮาฟะอะอ์ริฎูอันฮุมาอินนัลลอฮะกานะตัวาบัรเราะฮีมา ชายสองคนในหมู่ของพวกเจ้าที่กระทําการลามกพวกเจ้าจงลงโทษพวกเขาทั้งสองคนหากทั้งสองสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวและปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จงระงับการลงโทษเขาทั้งสองเสียแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนัมัตเตาบะตุอะลัลลอฮิลิลละซีนยะอ์มะลูนัสซูبِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ถ้าจริงการสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลเลาะห์ทรงรับนั้นคือสำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วโดยรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นแล้วพวกเขาสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวในเวลาอันใกล้ชนเหล่านี้แหละอัลลอฮ์จะทรงให้อภัยโทษแก่พวกเขาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วะไลซะติตเตาบะตุลิลละดีนยะอ์มะลูนัสซัยยิอาตحتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما การสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวที่อัลลอฮ์จะทรงรับนั้นมิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่กระทำความชั่วต่างๆจนกระทั่งเมื่อความตายได้มายังคนหนึ่งในหมู่ของพวกเขาแล้วเขาก็กล่าวว่าบัดนี้แหละฉันขอสำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวแล้วก็มิใช่สำหรับบรรดาผู้ที่ตายในขณะที่พวกเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาชนเหล่านี้แหละเราได้เตรียมไว้แล้วสำหรับพวกเขาซึ่งการลงโทษอันเจ็บแสบ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูลายะฮิลลุละกุมอันตะริซุนนิซาอะกัรฮาวะลาตะอ์ฎุลูฮุนนะลิตัซฮะบูบิบะอ์ฎิมาอาตัยตุมูฮุนนะอิลลาأن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاويجعل الله فيه خيرا كثيرا โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับและไม่อนุมัติเช่นเดียวกันกับการที่พวกเจ้าจะขัดขวางนางเพื่อพวกเจ้าจะเอาบางส่วนของสิ่งที่พวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางนอกจากว่าพวกนางจะกระทำสิ่งลามกอันชัดแจ้งเท่านั้นและจงอยู่ร่วมกับพวกนางด้วยดีเถิดหากพวกเจ้าเกลียดพวกนางก็อาจเป็นไปได้ว่าการที่พวกเจ้าเกลียดสิ่งหนึ่งขณะเดียวกันอัลลอฮ์ก็ทรงให้สิ่งนั้นมีความดีอันมากมาย وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا และถ้าหากพวกเจ้าต้องการเปลี่ยนคู่ครองคนหนึ่งแทนคู่ครองอีกคนหนึ่งและพวกเจ้าให้แก่นางหนึ่งในหมู่พวกนางนั้นซึ่งทรัพย์อันมากมายก็ตามก็จงอย่าได้เอาสิ่งใดจากทรัพย์นั้นคืนพวกเจ้าจะเอามันคืนด้วยการอุปโลกความเท็จและกระทำบาปอันชัดเจนกระนั้นหรือ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا และพวกเจ้าจะเอามันคืนได้อย่างไรทั้งที่บางคนในหมู่ของพวกเจ้าได้แนบกายกับอีกบางคนแล้วและพวกนางก็ได้เอาคำมั่นสัญญาอันหนักแน่นจากพวกเจ้าแล้วด้วย وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا และจงอย่าแต่งงานกับบรรดาหญิงที่บิดาของเจ้าได้แต่งงานกับนางมาแล้วนอกจากที่ได้ผ่านพ้นมาเท่านั้นแท้จริงมันเป็นสิ่งลามกและน่าเกลียดยิ่งและเป็นวิถีทางที่ชั่ว ฮุรริมะตะอะลัยกุมอุมมะฮาตุกุมวะบะนาตุกุมวะอะคะวาตุกุมวะอัมมาตุกุมวะคอลาตุกุมวะบะนาตุลอะคิวะบะนาตุลอุคฺตوبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكممن نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ที่ได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้านั้นก็คือมารดาของพวกเจ้าลูกสาวของพวกเจ้าพี่น้องหญิงของพวกเจ้าป้าและอาของพวกเจ้าและป้าและน้าของพวกเจ้าบุตรหญิงของพี่หรือน้องชายของพวกเจ้าและบุตรหญิงของพี่หรือน้องสาวของพวกเจ้ามารดาของพวกเจ้าที่ให้นมแก่เจ้าและพี่น้องหญิงของพวกเจ้าเนื่องจากการดื่มนมและมารดาภรรยาของพวกเจ้าและลูกเลี้ยงของพวกเจ้าที่อยู่ในตักของพวกเจ้าจากภรรยาของพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้สมสู่กับนางแล้วแต่ถ้าพวกเจ้ามิได้สมสู่กับนางก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าและภรรยาของบุตรพวกเจ้าที่มาจากเชื้อสายของพวกเจ้าและการที่พวกเจ้ารวมระหว่างหญิงสองพี่น้องไว้ด้วยกันนอกจากที่ได้ผ่านพ้นไปแล้วเท่านั้นแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحينفما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما และบรรดาหญิงที่อยู่ในการปกครองของสามีนอกจากที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครอง เป็นบัญญัติของอัลลอฮ์ที่มีแก่พวกเจ้าและได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าที่นอกเหนือจากนั้นในการที่พวกเจ้าจะแสวงหามาด้วยทรัพย์ของพวกเจ้าในฐานะเป็นผู้แต่งงานมิใช่ในฐานะผู้ล่วงประเวณีดังนั้นหญิงใดที่พวกเจ้าเสพสุขกับนางจากบรรดาหญิงเหล่านั้นก็จงให้แก่พวกนางซึ่งสิ่งตอบแทนแก่พวกนางตามที่มีกำหนดไว้และไม่เป็นบาปใดๆแก่พวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าต่างยินยอมกันในสิ่งนั้นหลังจากที่ได้กำหนดมาแล้วแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ และผู้ใดในหมู่ของพวกเจ้าไม่สามารถที่จะแต่งงานกับบรรดาหญิงอิสระที่มีศรัทธาได้ก็จงแต่งงานกับเด็กสาวของพวกเจ้าที่เป็นผู้ศรัทธาในหมู่ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองอยู่และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ยิ่งต่อการศรัทธาของพวกเจ้าบางคนในหมู่ของพวกเจ้านั้นมาจากอีกบางคนดังนั้นจงแต่งงานกับพวกนางด้วยความอนุมัติจากผู้เป็นนายของพวกนางและจงให้แก่นางซึ่งสินสอดของพวกนางโดยชอบธรรมในฐานะที่พวกนางเป็นหญิงที่ได้รับการแต่งงานมิใช่เป็นหญิงที่ค้าประเวณีและมิใช่เป็นหญิงที่ยึดเอาชายเป็นเพื่อนสนิทเมื่อพวกนางได้รับการแต่งงานแล้วหากพวกนางกระทำความชั่วพวกนางก็จะได้รับโทษครึ่งหนึ่งของโทษที่บรรดาหญิงอิสระได้รับสำหรับผู้ที่ในหมู่พวกเจ้ากลัวการทำชั่วและการที่พวกเจ้าอดกลั้นไว้ได้นั้นเป็นการดีกว่าสำหรับพวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ยูรีดุลลอฮุลิยุบัยนะลักุมวะยะฮดียะกุมซุนันัลลซีนมินกับลิกุมวะยะตูบะอะลัยกุมวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีม อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะแจกแจงและแนะนำพวกเจ้าให้ทราบถึงแนวทางต่างๆของบรรดาชนรุ่นก่อนพวกเจ้าและจะทรงรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ วัลลอฮุยูรีดอันยะตูบะอะลัยกุมวะยูรีดุลละดีนยัตตะบิอูนัชชะฮาวาติอันตะมีลูมัยลันอะซีมา แล้วอัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะรับการอภัยโทษแก่พวกเจ้าและบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามความใคร่นั้นประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าเอ็นเอียงออกไปอย่างมากมาย يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا อัลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะผ่อนผันให้แก่พวกเจ้าแต่มนุษย์นั้นถูกบังคับเกิดขึ้นในสภาพที่อ่อนแอ ยาอายูฮัลลซีนอามะนูลาตะกูลูอัมวาลกุมบัยนะกุมบิลบาติลإلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่ากินทรัพย์ ของพวกเจ้าในระหว่างพวกเจ้าโดยมิชอบนอกจากจะเป็นการค้าขายที่เกิดจากความพอใจในหมู่พวกเจ้าและจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا และถ้าผู้ใดกระทําเช่นนั้นโดยละเมิดและอาธรรมแล้วเราก็จะให้เขาเข้านรกและนั่นเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับอัลลอฮ์หากพวกเจ้าปลีกตัวออกห่างจากบรรดาบาปใหญ่ๆที่พวกเจ้าถูกห้ามให้ละเว้นแล้วเราก็จะลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆของพวกเจ้าออกไปจากพวกเจ้าและเราจะให้พวกเจ้าเข้าอยู่ในสถานที่อันมีเกียรติ วะลาตะตะมันนูมาฟัดดะลัลลอฮุบิฮิบาอ์ดะกุมอะลาบาอ์ดลิรริจาลินศีบุมมิมมักตะซะบูวะลินนิซาอินศีบุมมิมมักตะซะบุนวัสอะลุลลอฮะมินฟัดลิฮอินนัลลอฮะกานะบิคุลลิชัยอ์อาลีมา และจงอย่าประสงค์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้แก่บางคนในหมู่พวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนสำหรับผู้ชายนั้นมีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้และสำหรับหญิงนั้นก็มีส่วนได้รับจากสิ่งที่พวกนางได้ขวนขวายไว้และพวกเจ้าจงขอต่ออัลลอฮ์จากความกรุณาของพระองค์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่ง วะลิกุลลิญะอัลนามะวาลิยะมิมมาตะรักัลวาลิดานวัลอักรบูนวัลละดีนอะกอดะตอัยมานุกุมฟะอาตูฮุมนศีบะฮุมอินนัลลอฮะกานะอะลากุลลิชัยอ์ชะฮีดา และสำหรับแต่ละคนนั้นเราได้มีผู้รับมรดกจากสิ่งที่ผู้บังเกิดกล่าวทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดได้ทิ้งไว้และบรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าได้ตกลงไว้นั้นก็จงให้แก่พวกเขาซึ่งส่วนได้ของพวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงเป็นพยานต่อทุกสิ่ง อัรริจาลกอวามูนอะลันนิซาอิบิมาฟัดดะลัลลอฮุบะอ์ดะฮุมอะลาบะอ์ดิวะบิมาอันฟะกูมินอัมวาลิฮิมฟัศศอลิฮาตุกาลิตาตุนฮาฟิฎาตุนลิลฆอยบิบิมาฮาฟิฎัลลอฮواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا บรรดาชายนั้นคือผู้ที่ทำหน้าที่ปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิงเนื่องโดยการที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้บางคนในหมู่พวกเขาเหนือกว่าอีกบางคนและด้วยการที่พวกเขาได้จ่ายทรัพย์ของพวกเขาไปบรรดากุลสตรีนั้นคือผู้จงรักภักดีผู้รักษาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อสามีไม่อยู่เนื่องด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักษาไว้และบรรดาหญิงที่พวกเจ้าหวั่นเกรงต่อความดื้อดึงของพวกนางนั้นก็จงกล่าวตักเตือนนางและทอดทิ้งนางไว้แต่ลำพังในที่นอนและจงเคี่ยนนางแต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นางแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกร วะอินคิฟตุมชิกากะบัยนิฮิมาฟะบะอธูฮะกะมันมินอะห์ลิฮิวะฮะกะมันมินอะห์ลิฮาอียูรีดาอิสลาฮันยุวัฟฟิกิลลาฮุบัยนะฮุมาอินนัลลอฮะกานะอะลีมันคอบีรา และหากพวกเจ้าหวั่นเกรงการแตกแยกระหว่างเขาทั้งสองก็จงส่งผู้ตัดสินคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายชายและผู้ตัดสินอีกคนหนึ่งจากครอบครัวของฝ่ายหญิงหากทั้งสองปรารถนาให้มีการประนีประนอมกันแล้วอัลลอฮ์ก็จะทรงให้ความสำเร็จในระหว่างทั้งสองแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเชี่ยวชาญ วะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอะوبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا และจงเคารพภักดีต่อลอเถิดและจงอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นการพาขี่กับพระองค์และจงทำดีต่อบิดามารดาและต่อผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดและเด็กกำพร้าและผู้ขัดสนและเพื่อนบ้านใกล้เคียงและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลและเพื่อนเคียงข้างและผู้เดินทางและผู้ที่มือขวาของพวกเจ้าครอบครองแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบผู้ยโสผู้โอ้อวด อัลลีนยับคลูนวยัมรูนันนาสบิลบุคลวยักตุมูนมาอาตาฮุมุลลอฮุมินฟัดลิวะอาตดนาลิลกาฟิรีนอาซาบัมมุฮีนา บรรดาผู้ที่ตระหนี่และใช้ผู้คนให้ตระหนี่และปกปิดสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาจากความกรุณาของพระองค์นั้นเราได้เตรียมไว้แล้วซึ่งการลงโทษที่อัปยศแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย วัลลดีนยุนฟิกูนอัมวาลฮุมริอาอันนาสวะลายุมินูนบิลลาฮิวะลาบิลยอมิลอาคิรوَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا บรรดาผู้ที่บริจาคทรัพย์ของพวกเขาเพื่อโอ้อวดผู้คนและพวกเขาก็ไม่ศรัทธาต่อหรอกและไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นแน่นอนพวกเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลและผู้ใดที่มีชัยตอนเป็นเพื่อนเขามันก็เป็นเพื่อนที่แสนเลว ว่ามาซาอะลัยฮิมลาอามะนูบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรวะอันฟะกูมิมมารซะกะฮุมุลลอฮวะกานัลลอฮุบิฮิมอาลีมา อะไรที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาหากพวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันปรโลกและได้บริจาคส่วนหนึ่งจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาอัลลอฮ์นั้นทรงทราบพวกเขาดี อินนัลลอฮะลายัซลิมุมิทกอลดัรรอฮ์วะอินตะกุฮะซะนะตันยุฎาอิฟฮาวะยุอ์ติมิลลัดุนฮุอัจรันอะซีมา ถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอธรรมแม้เพียงน้ำหนักเท่าผงธุลีและถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งอย่างใดพระองค์ก็จะทรงเพิ่มพูนความดีนั้นเป็นทวีคูณและจะทรงประทานรางวัลอันใหญ่หลวงให้จากที่พระองค์ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا แล้วอย่างไรเล่าเมื่อเรานำพยานคนหนึ่งจากแต่ละประชาชาติมาแล้วเราได้นำเจ้ามาเป็นพยานต่อชนเหล่านี ้ يَوْمَئِذِ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อดึงต่อรอซูลหากว่าแผ่นดินถูกให้ทับถมพวกเขาจนราบเรียบพวกเขาไม่อาจจะปิดบังคำพูดใดๆแก่อัลลอฮ์ได้